Woi, Badir, ini lagu for orang-orang yang malas mau bangun sahur dah. Cuma didengar nih lagu, mau tak bangun sahur tuh dikasihan. Mikiran nak gagai nih lagu, tes dulu, oke? Okay? Let's go. Sahur, sahur, sahur, sahur, buka dikit. Sahur, sahur. Sahur, sahur, sahur, sahur, sahur, sahur, sahur, sahur, DJ Lampung, sahur, sahur, sahur, sahur, bangun sahur dah. Cuma didengar nih lagu, mau tak bangun sahur tuh dikasihan. Mikiran nak gagai nih lagu, tes dulu, oke? Okay? Let's go. Sahur, sahur, sahur, sahur, buka dikit. Sahur, sahur, sahur, sahur, buka dikit. Sahur, sahur, sahur, sahur, sahur, sahur, sahur, DJ Lampung, sahur, sahur, sahur, Sahur, sahur, buka dikit. Sahur,